kiedy z dzieciak nie anioł. Diabeł też nie, poznałem różny świat, różne jego wersje. Ulicę znam, nie tylko jak zwykły przechodzień. Byłem tam co dzień, hajs to bodziec. Co powiesz na to? Wiem, że skreśliłeś mnie za wcześnie. Widziałeś kartoteki pełne przestępstw. W sugestiach wyczuwany bezsens, presja. Co ty to mesjasz? Popatrz z jakiego teraz patrzę miejsca. Chłopak po przejściach, możesz mnie nazwać jak chcesz. I tak mam swoją mantrę, wiem czego pragnę. No co może chcesz jeszcze? Retrospekcji. Młody awanturniczy kibic Legii. Bójki, kradzieże, zyski, straty. Życie niestaty w ma etapy. Sztuka to nie poprzestać na tym, co złe i głupie. Młodość się rządzi swoim prawem, silni w grupie. A teraz rap, praca, sport i coraz bliżej celu. A ty jak chcesz wydawać sądy, lepiej celuj. Na co dzień inny rap, niesmutny, nieuliczny. Na co dzień inny rap, wesoły, spontaniczny. Na co dzień w głowie mnie retrospekcji. Opanowana sztuka, carpe diem do perfekcji. Na co dzień inny rap, niesmutny, nieuliczny. Na co dzień inny rap, wesoły, spontaniczny. Na co dzień w głowie mnie retrospekcji. Opanowana sztuka, carpe diem do perfekcji. Pamiętnik dziecka, zdjęcia, uwag, dziennik, pamiętam. Trzy moje ciosy, jego wstrząs mózgu i te słowa. Mam cię dosyć, kilka wstydliwych faktów. Zbita szyba pod pachą, radio Blaupunkt. Nagle nie bankrut, już ty kilka nowych bluz w szafie. Bardziej nerwowy, więcej napięć. Widzę w tym miejscu się gdzieś tam bieg kilka lat wstecz. Wieczny śnieg, nawet w upalny dzień. Każdy sen był tak jak wieczny koszmar. Pozostawiony sobie sam ze łzami w oczach. W najgorszych chwilach brakowało, by ktoś się otarł. Dzieciak co się tak motał, skreślić go, pieprzyć go, a co tam? Z kluczem na szyi śmigał po blokach, wierząc, że w jego życiu też być cieplej może. Boże, dlaczego ja pytał się modląc? Boże, dlaczego sam usypiam płacząc pod tą zimną kołdrą? Dzieciak lat kilka, może kilkanaście. Szkolny pedagog zrobił wszystko, by obeszło się bez następstw. Udało się, wyszedłem cało, chociaż ciężki crash test. Na co dzień inny rap, niesmutny, nieuliczny. Na co dzień inny rap, wesoły, spontaniczny. Na co dzień w głowie mnie retrospekcji. Opanowana sztuka, carpe diem do perfekcji. Na co dzień inny rap, niesmutny, nieuliczny. Na co dzień inny rap, wesoły, spontaniczny. Na co dzień w głowie mnie retrospekcji. Opanowana sztuka, carpe diem do perfekcji. Na co dzień inny rap, niesmutny, nieuliczny. Na co dzień inny rap, wesoły, spontaniczny. Na co dzień w głowie mnie retrospekcji. Opanowana sztuka, carpe diem do perfekcji.